เดือน12แรม15ค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาเป็นวันฟังธรรมเมื่อได้มาประชุมพร้อมเพียงกันที่ศาลาการประเรียนแล้วก็ให้พึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเป็นอุบายวิธีฝึกตนถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ฝึกตนโดยส่วนรวมการฝึกตนเฉพาะส่วนตัวนี่บางคนก็มีความอ่อนแอไม่เข้มแข็งช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เหตุนั้นเราจึงต้องมารวมกันเพื่อมาฝึกฝนจิตใจหรือฝึกฝนทางร่างกายร่วมกันเพื่อจูงใจของกันและกันให้เข้มแข็งขึ้นในทางปฏิบัติเนื่องจากว่าทุกคนก็รู้ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่มันมีปัญหาที่เราจะต้องพิสูจน์กันมันมีอุปสรรคเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงใจนี่ก็ยังไม่เที่ยงเพราะว่าใจนี่มันยังมีเครื่องผูกมัดรัดรึงโยเหตุนั้นมันจึงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นร่างกายนี่เราจะปรับปรุงอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่ได้หรอกแต่ว่าจิตนี่สามารถปรับปรุงให้ตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกสามารถทำได้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านทำมาก่อนแล้วดังนั้นเราต้องหมั่นนึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมาเป็นอารมณ์มันจึงมีกำลังใจที่จะฝึกตน บุคคลไม่ฝึกตนก็กิเลสตัณหาจะไม่เหือดแห้งไปจากจิตใจนี้เลยเพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยถ้าคนไม่มีบุญวาสนาไม่มีปัญญาแก่กล้าพอสมควรนี่กำจัดมันไม่ได้เลยมีตั้งแต่ตกเป็นทาสของกิเลสบุคคลผู้ไม่มีบุญนะมีแต่ผู้มีบุญมากเท่านั้นแหละจึงไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเพราะกำลังของบุญมันเหนือกิเลสมันก็ทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังลงไปนี่ให้พึงเข้าใจเราต้องสร้างบุญกุศลให้มากๆไปเรื่อยๆเมื่อบุญกุศลมีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาแล้วอย่างนี้มันก็ยังชั่วนะวันนี้นะกิเลสตัณหามันก็รบกวนจิตใจไม่ได้เต็มที่ถึงมันรบกวนก็ไม่รุนแรงจิตใจก็ไม่ทุกข์หลายนี่แหละจึงรวมความว่าคนเราจะเบาบางจากทุกข์ได้หมายเอาดวงจิตนี่แหละมันจะเบาบางจากทุกข์ไปได้ก็เพราะอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นเครื่องอยู่เป็นเกาะป้องกันตัวไม่มีเกาะอันใดที่จะไปยิ่งกว่าบุญและคุณเหล่านี้สำหรับป้องกัน กิเลสตัณหาอวิชชาความโลภโกรธหลงต่างๆไม่ให้มาครอบงำจิตใจนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอย่างอื่นอันไหนจะไปเรียนวิชาอาคมต่างๆในโลกอันนี้นะเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะมาขจัดกิเลสบาปธรรมอันมันหมักรองอยู่ในจิตใจนี้ได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นนะจะขจัดมันออกได้ก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่นั่นนะแต่มันก็ต้องพูดอีกไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาพูดเพราะถ้าพูดหนีหลักออกไปมันก็ทำให้ผู้ฟังนั้นจับหลักปฏิบัติไม่ได้อันไปละกิเลสกันนี่ละอย่างไรอย่างนี้นะทำอย่างไรจึงจะละกิเลสได้พระศาสดาก็ทรงชี้บอกไว้แล้วว่าอุบายวิธีละกิเลสนะแต่คนส่วนหลายนั้นไม่ค่อยสนใจนะเช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะพระองค์เจ้าแนะนำบุคคลให้ยินดีในการบริจาคทานนี่มันก็เป็นอุบายปราบปรามความโลภความตณีในสมบัติเข้าของอะไรต่ออะไรให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละก็มันเป็นธรรมดานี่เมื่อบุคคลสละสิ่งของของตนที่มีอยู่นั้นออกให้ทานได้ความโลภความตณีมันก็ระงับไปตามกันถ้าระงับความโลภความตณีไม่ได้ก็ให้ทานไม่ได้เลยนั่นแหละมันไปพร้อมๆกันนะการละกิเลสประเภทนี้กับการให้ทานมันก็ไปพร้อมๆกันเลยเป็นอย่างนั้น เอ้าความโกรธเราเอาอะไรมาระงับมันพระศาสดาก็ทรงสอนให้สมาทานมั่นในศีลถ้าบุคคลใดเคารพในศีลจริงๆถวายชีวิตบูชาต่อศีลจริงๆเช่นนี้มันก็ทำลายความโกรธในหัวใจนี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไปโกรธอยู่อย่างนี้ศีลมันจะขาดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ขาดเด็ดก็เรียกว่าศีลก็เศร้าหมองเพราะกลัวศีลจะเศร้าหมองก็เลยอดกั้นเอาอยากโกรธก็ไม่โกรธอยากทะเลาะวิวาทกับใครก็ไม่ทะเลาะเพราะกลัวศีลจะเศร้าหมองกลัวศีลจะขาดนี่ถ้าเคารพต่อศีลจริงๆนะมันก็ทำให้โทสะพยาบาทนี่เบาบางออกไปและประกอบกับเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรื่องเมตตากรุณาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมสำหรับสนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ให้มั่นคงถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตากรุณาทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวความโกรธมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วบุคคลจะไปข่มใจละมันก็เพียงจะไปซ่อนตัวอยู่เฉยๆนี่แหละมันไม่ได้เบาบางออกไปห่างไกลจากจิตใจเท่าไหร่นักขั้นพอเผลอๆมันก็โผล่มาอีกเมื่อมีเหตุมากระทบกระทั่งทีนี้ถ้าบุคคลมีธรรมะอยู่ในใจมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอไปอย่างนี้นะเมตตาธรรมอันนี้แหละวันนี้เป็นเกราะป้องกันเวลามีเรื่องมายั่วให้โกรธกระทบกระทั่งมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของบุคคลนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรจะมายั่วให้คนโกรธวันนี้เมื่อเรามีเมตตากรุณาต่อบุคคลอยู่ในใจเสมอแล้วทั้งที่เป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็ต้องการให้เขาเป็นสุขไม่ปรารถนาให้เป็นทุกข์เลยอย่างนี้นะเรานึกคิดอย่างนี้เสมอไปพอเมื่อบุคคลเช่นนั้นแหละมาชวนทะเลาะวิวาทเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ทันทีไม่แล้วไม่เอาแล้ว ทะเลาะวิวาทกันไปก็ไม่ได้ดีได้ดีอะไรมีแต่ได้ชั่วมีแต่เป็นบาปอกุศลมีแต่เป็นกรรมเป็นเวรไม่มีดีสักหน่วยเดียวสมมติว่าทะเลาะกันเรามีกำลังเหนือกว่าเขาเราเอาชนะเขาได้อย่างนี้ก็ชนะได้แต่ร่างกายนั่นแหละแต่จะไปเอาชนะใจของเขาไม่ได้เลยเขาก็ผูกอาฆาตไว้วันนี้เขาพยายามเมื่อตนเผลอเวลาใดเขาได้ช่องเขาก็ตอบเขาก็ตอบแทนทันทีเลยเมื่อเขาเล่นงานกับเราเราก็เล่นงานกับเขาเวรต่อเวรแล้วผูกพันกันไปอยู่งั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เป็นเช่นนี้แหละที่บุคคลผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจมันก็มีแต่ใจเหี้ยมโหดสามัญไม่ยอมให้อภัยแก่ใครเลยอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ต้องได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองอยู่ล่ำไปเช่นนั้นแหละขึ้นชื่อว่าความโกรธนี่น้อยหนึ่งมันก็เป็นพิษเรื่องมันน่ะไม่ต้องมากแล้วน้อยหนึ่งมันก็เป็นพิษอยู่ในจิตใจนั่นแหละแต่ถ้าเผลอๆแล้วมีเชื้อภายนอกมากระทบอย่างรุนแรงแล้วมันน้อยไม่ได้เลยแบบนี้นะมันก็มากขึ้นไปตามกันถ้าบุคคลไม่มีสติยับยั้งใจไว้นะนั่นเนี่ยความโกรธมันก็แก่กล้าขึ้นไปเป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทประหัตประหารซึ่งกันและกันแตกญาติขาดมิตรต่อกันและกันไปหมู่นี้นะแล้วเมื่อบุคคลมาใช้ปัญญาพิจารณาไปประกอบไปพร้อมนี้มันจะเบื่อหน่ายต่อความโกรธความเครียดแค้นต่างๆนานาพวกนี้เบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะสะสมมันแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันจะยึดถือไว้ทำไมในใจมันก็คลายทิ้งเนี่ยแต่ส่วนมากมันไม่เบื่อหน่ายเรื่องมันนะทั้งที่ความโกรธมันทำพิษให้เดือดร้อนอยู่นั้นแต่มันก็ยังไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังยึดยังถือเอาไว้อยู่นั่นแหละคนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทั้งนี้ก็เพราะมันภาวนาไม่เห็นมันพิจารณาไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นก็เรียกว่าภาวนายังไม่เป็นนะพูดง่ายๆมันเท่าไหร่เมื่อภาวนายังไม่เป็นมันก็ขจัดความหลงออกไปไม่ได้มันก็หลงสำคัญผิดไปอยู่อย่างนั้นแหละสำคัญชั่วว่าเป็นดีไปแล้วก็หวงไว้ยึดไว้แล้วของโกรธนะมันเป็นเรื่องชั่วนะแต่เจ้าเสียดายมันก็ไปยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องความหลงแล้วท่านผู้ภาวนาเป็นนะทำใจให้สงบระงับลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็มาใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเหตุผลแห่งความโกรธอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจได้จริงๆแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือไปเรื่อยมันก็เบาไปเรื่อยเมื่อมันเบาไปมากๆเข้าไปแล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ค่อยโกรธป่ะนี่ไม่ค่อยฉุนเฉียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องความโกรธนั้นมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยดังนั้นให้พากันตื่นตัวอย่าไปนึกว่าโกรธเล็กๆน้อยๆ นี่ไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมดาส่วนมากมันก็ว่าอย่างนั้นแหละก็เป็นธรรมดาไปแต่แล้วมันไม่น้อยนะบัดนี้เมื่อเวลามันมีเชื้อมากๆเข้ามาแล้วมันก็โกรธรุนแรงขึ้นไปเลยกลายเป็นเหตุให้ผู้นั้นทำความชั่วเพราะความโกรธนี้ไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสนี่มันไม่มีเวทมนตร์กลคาถาไม่มีอำนาจบัตรใหญ่อะไรในโลกนี้จะมากำจัดกิเลสนี้ออกจากจิตใจของ คนเรานี่ได้มีแต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เท่านี้แหละพระองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้อย่างนี้นะก็ขอให้พากันทำความยินดีน้อมรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปประพฤติปฏิบัติตามนอกจากศีล5แล้วมันก็มีศีลอุโบสถศีล10ศีล227สูงขึ้นไปโดยลำดับตามเพศตามภูมิอ้าวศีล8เป็นนิจศีลก็เพศนุ่งขาวห่มขาวก็เหมาะสมแหละที่จะต้องรักษาศีล8ข้อนี้ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์นะแต่ถ้าใครยังละความโกรธไม่ได้จะให้ศีลนี่มันบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่ได้เลยมันต้องมัวหมองไปก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเรื่องความโกรธแล้วนะแม้ว่าเราละมันให้มันอ่อนกำลังลงไปแล้วก็ตามนะก็อย่าไปนอนใจนึกว่ามันจะไม่ทำอันตรายต่อเราอีกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ฮะเมื่อมันมีเชื้อมาแล้วมันก็มีกำลังขึ้นแต่เมื่อมันยังไม่มีเชื้อนี่มันก็มีกำลังน้อยไม่สามารถจะทำพิษต่อจิตใจได้ก่อนต่อเมื่อมันมีอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้ววันนี้เอาแล้วมันได้ท่าแล้วมันก็ลุกฮือขึ้นมาอีกอย่างนี้ทำให้ผู้นั้นเสียผู้เสียคนไปก็มีมากมายทีเดียวนะดังนั้นการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราผู้เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขและอย่างนี้มันต้องภาวนาภาวนานี่พูดกลงๆก็เรียกว่าเป็นอุบายฝึกจิตนี่โดยตรงเลยเมื่อฝึกได้พอสมควรแล้วก็เอารักษาแบบนี้รักษาจิตที่ฝึกให้ดีพอสมควรนั้นไว้ถ้าไม่รักษามันก็เอาอีกแล้ววกไปหากิเลสของเก่านั่นอีกแล้วเพราะมันยังละกิเลสไม่ขาดเพียงแต่ฝึกให้มันสงบลงชั่วคราวอย่างนี้นะเท่านี้นี่อย่าไปไว้ใจไว้ใจไม่ได้ต้องมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังเรื่อยไปถ้าไม่เผลอแล้วมันก็จะไม่สร้างกิเลสขึ้นในใจนี่เรื่องมันนะก็จะมีแต่ธรรมะอยู่ในใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ในใจนี่ ก็เป็นคนใจดีอยู่ตลอด24ชั่วโมงอันข้อนี้นะมันเป็นเรื่องรู้ด้วยตนเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยตนปฏิบัติธรรมมาตนก็รู้ว่าจิตของตนเป็นปกติหรือไม่ปกติมันก็รู้เองแหละเรื่องมันนะเมื่อรู้ว่ามันยังไม่ปกติดีอย่างนี้ก็ต้องพยายามเลยพยายามฝึกให้มันเป็นปกติเข้าไปอย่าไปทอดทุระอันบางคนมันเมื่อฝึกเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วเห็นว่ามันไม่ปกติให้ได้มันไม่สงบมันมีแต่ชอบอยากคิดใส่ไปใส่มาแล้วท้อใจแล้วก็เลยไม่ทำความเพียรไม่สะกดจิตตัวเองซ้ำเลยนั่งภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้มันคิดสร้างวิมานบนอากาศไปอยู่อย่างนั้นมันก็สบายนั่นแหละเมื่อปล่อยให้มันคิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะแต่มันสบายไปชั่วคราวหนึ่งเรื่องมันนะคันพอกิเลสบางอย่างมันกำเริบขึ้นในใจแล้วมันไม่สบายแล้ววันนี้นะเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีอุบายจะละกิเลสอันนั้นได้เนื่องจากว่าปล่อยใจให้หลงให้เมาไปในอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอมานี่มันเป็นอย่างนี้อัน คนเราทำไมภาวนามันจึงไม่สงบมันจะสงบได้ยังไงสติมันอ่อนแอเวลานั่งภาวนาไปอย่างนี้จิตมันคิดส่งไปก็ปล่อยมันส่งไปอย่างนั้นไม่สะกดมันไว้ไม่ห้ามมันไว้แล้วอย่างนี้จะให้มันสงบได้ยังไงนี่ที่มันจะสงบได้นะแล้วทั้งสติก็ห้ามจิตไม่ให้คิดทั้งขันติความอดความทนก็อดประกอบเข้าไปด้วยเช่นนี้นะมันจึงสงบลงได้ถ้าไม่อดไม่ทนไม่ข่มจิตนั่นไว้อย่างนี้มันไม่มีทางมันจะสงบลงได้เหมือนอย่างวัวควายถ้าล่ามมันไว้เชือกขาดแล้วอย่างนี้มันก็ลงนาเลยมันก็ไปกินข้าวอย่างนั้นแหละถ้าเชือกมันมั่นเหนียวดีควายมันดันอย่างไรมันก็ไม่ขาดมันก็อยู่ควายนั่นนะมันก็ไปกินข้าวในนาของคนไม่ได้มันก็กินวนเวียนอยู่แต่ในบริเวณที่ผูกไว้นั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยจิตนี้เมื่อเรามีสติมีขันติควบคุมอยู่แล้วอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะคิดอย่างนี้มันก็คิดอยู่ในธรรมะวันนี้นะคิดอยู่ในแนวสติปัฏฐาน4นี่ต้องให้มันคิดอยู่ในแนวสติปัฏฐาน4ถ้าว่ามันทนไม่ไหวมันจะคิดจริงๆนะถ้ามันคิดถึงร่างกายนี้เพ่งดูร่างกายนี้เริ่มแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆเอาชอบคิดก็คิดดูสิอันนี้เนี่ยคิดเพ่งดูร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยอุกขานิมิตเพราะเราเพ่งเข้ามาภายในนี้แล้วมันน่าเห็นเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันตั้งมั่นลงไปเนี่ยเห็นโครงกระดูกเห็นว่าเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะถ้าปล่อยทิ้งไว้บนพื้นดินนี่มันก็จะเน่าจะเปื่อยเนื้อหนังมังสาอะไรต่ออะไรก็เปื่อยเน่าผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำไปในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองร่างกายอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราเพ่งดูร่างกายอันนี้ไปร่างกายนี้เป็นอย่างนี้หนอผลสุดท้ายถ้าหากว่าเอาไฟเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานไปเหลือแต่กระดูกมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละเท่าที่ล่วงมาแล้วคนที่ตายมาแล้วเราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่แต่แล้วเมื่อเราไม่เพ่งดูภายในใจตัวเองไม่เอาใจเพ่งดูร่างกายนี่จริงๆมันหักไม่ยอมเบื่อไม่ยอมหน่ายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอาเพ่งกายแล้วก็เพ่งเวทนาเพราะเวทนานี่มันก็มีทุกคนนะอันร่างกายนี่ถ้ามันไม่ปกติแล้วมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่มันก็เกิดทุกขเวทนาบางทีก็ร้อนมากบางทีก็หนาวมากบางทีก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่อย่างนั้นนะแล้วจิตใจมันวุ่นวายฟุ้งซ่านก็เพราะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับทุกขเวทนานี่เองนะดังนั้นเมื่อเวลาปกตินี่เราก็ต้องเพ่งดูเวทนาสามนั้นให้มันแจ่มแจ้งในใจลักษณะของสุขเวทนาเป็นอย่างไรก็รู้อ่านให้รู้ในใจลักษณะของทุกขเวทนามันเป็นอย่างไรก็เพ่งดูให้รู้ลักษณะของอุเบกขาเวทนามันเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องเพ่งพิสูจน์ดูทุกขเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์อารมณ์เสวยอารมณ์อันไม่เที่ยงอันแปรปรวนนั่นแหละจิตนี่มันจึงได้หวั่นไหวไปมาหาความสงบไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปมันเป็นอย่างนั้นเพ่งดูจิตนี้อีก จิตนี่มันเป็นตัวตนของเราจริงหรืออย่างนี้นะเมื่อเพ่งดูแล้วไม่มีตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเลยมีแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองไม่มีของเราจิตนี่ก็ไม่ใช่ของเรานี่ต้องเข้าใจให้มันชัดก็เมื่อรู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันจะไปเอาอะไรมาโลภมาโกรธมาหลงอยู่นั่นบัดนี้โลภเพื่อใครโกรธเพื่อใครหลงเพื่อใครเราย้อนถามตัวเองดูไม่ใช่เพื่อใครทั้งหมดเพราะไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าไม่เพ่งพิจารณาให้เห็นจิตเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลอย่างนี้มันก็เพื่อจิตนั่นแหละวะนี่โลภมาได้มาก็เพื่อให้จิตมันหายอยากเมื่อได้มากๆเข้ามาแล้วมันจะหายอยากหายหิวเหมือนว่าเอ้าโกรธเมื่อได้โกรธให้ใครต่อใครมากๆแล้วมันจะสบายใจถ้ามันโกรธมาแล้วไม่ได้ด่าคนไม่ได้ตีคนอย่างนี้มันไม่สบายใจเลยมันไม่หายโกรธมันว่านี่มันเดินทางผิดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันหลงมันเมามาแล้วไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้หัวใจจะวายตายจะต้องเพลินฟ้อนรำขับร้องดีตีเป่าไปเล่นสนุกสนานต่างๆนานาไปอย่างนี้ถือว่ามีความสบายดีคุณว่านั่นแหละมันความเข้าใจผิดไปมันหลงอ่ะมันหลงจิตใจตัวเองเช่นนั้นแหละทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กสบายใจคุณว่าเพราะใจมันหิวอารมณ์มันอยากสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นที่โลกเขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานี่นะก็เพื่อจิตดวงเดียวทั้งนั้นเลยอ่ะมันเพลินมันเมากันอยู่นั่นนะวันนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตนี่นะเห็นว่าจิตนี่ก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่เราเขาตัวตนอะไรเช่นนี้แล้วมันก็หายอยากเลยวะนี่หายอยากเพลินอยากเมาไปในสิ่งต่างๆที่โลกหมู่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาเองมันก็ไม่ต้องการแล้ววะนี่ต้องการอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรแม้แต่จิตผู้รับรู้เรื่องต่างๆของโลกอันนี้นะมันก็ไม่ใช่ของเราอีกนี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรอารมณ์ต่างๆที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาหมู่นี้เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอารมณ์ของจิตมันก็ไม่ใช่เราใช่เขาเหมือนกันเราต้องเพ่งพินิจดูให้จนรู้อย่างนี้แล้วแม้ว่าตนคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ยึดไม่ถือเลยวันนี้นะคิดบางอย่างมันคิดทำให้เกิดความเสียใจเศร้าโศกคับแค้นใจอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อมันพิจารณาลงไปได้แล้วว่าก็จะไปเศร้าโศกอะไรจะไปคิดปรุงแต่งให้มันเดือดเสียเวลาทำไมเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของเราจิตแท้ๆยังไม่ใช่ของเราแล้วความคิดมันจะเป็นของเรามาแต่ไหนพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันก็วงก็วางได้เลยวันนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่บุคคลเรานะมาอ่านดูชีวิตของตัวเองให้ออกอย่างว่ามาแล้วนี่นะมันก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่หนักใจไม่เดือดร้อนใจแต่ละวันแต่ละคืนถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนี้มันก็อยู่ไปสบายได้ถ้าหากว่ามันเจริญสติอยู่อย่างว่านี่นะมันได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาการเพ่งพิจารณาอย่างว่านี้นะเมื่อเพ่งเข้าไปภายในไม่ถอยจิตหยุดอยู่เหมือนกับมองเห็นร่างกายนี้ได้วันนี้การพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ออกให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปลงวางไว้ตามสภาพอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาวันนี้เป็นวิปัสสนาเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นของลี้ลับจนว่าไม่สามารถที่จะทำในใจได้ จนไม่สามารถที่จะเพ่งดูได้แต่ถ้าหากว่าทำใจให้อ่อนแอทำสติให้อ่อนแอแล้วมันไม่ได้จริงๆนะต้องเข้มแข็งทุกอย่างมันจึงค่อยได้เรื่องมันนะต้องเอาทุกข์เป็นทุนแหละทำความดีทุกอย่างถ้าผู้ใดไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเอาพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเป็นตัวอย่างนะพระองค์เสด็จออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็ทรงเอาทุกข์เป็นทุนหมุนเวียนข้อวัดปฏิบัติไปอยู่อย่างนั้นทำความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งทำอย่างไรก็สำเร็จไม่ได้วันนี้เอ๊ะชะลอยว่ามันจะเกี่ยวกับฉันอาหารมากนี่กับมั้งมันอาหารมันทับธาตุมันไม่เกิดปัญญาเมื่อพระองค์ระลึกได้อย่างนี้ก็ผ่อนอาหารลงไปผ่อนลงไปเอาผ่อนอาหารลงไปทำความเพียรไปมันก็ไม่ได้บรรลุตามประสงค์เอาผ่อนลงไปจนว่ายังเหลือเท่าเมล็ดงาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลในที่สุดจนว่ากั้นลมหายใจก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลก็จึงมีนิมิตมาบอกให้ดำเนินทางสายกลางถ้าขืนทำอย่างนี้ไปแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีแล้วมันจะม้อยมวนไปแล้วพระองค์เห็นนิมิตอันนั้นแล้วก็รู้ได้ทางตรัสรู้นี่ไม่ใช่การทรมานร่างกายเกินขอบเขตอย่างนี้ไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วฉะนั้นพระองค์จึงได้มาฉันภัตตาหารทีละน้อยละน้อยบำรุงร่างกายนี้ให้มีกำลังเป็นปกติเสียแล้วก็จึงมาดำเนินทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางบัดนี้เดินพอประมาณยืนพอประมาณนั่งพอประมาณนอนพอประมาณพูดพอประมาณทำการงานอะไรก็ให้พอประมาณพอดีอย่างนี้แหละเดี๋ยวบัดนี้การที่ใช้ความคิดความนึกไปในเรื่องต่างๆก็พอประมาณคิดอย่างเป็นผู้มีสติเรื่องใดที่ไม่ควรคิดไม่คิดเลยคิดก็คิดอยู่ในสติปัฏฐาน4อย่างว่านี่เนี่ยองค์เจ้าก็ทรงคิดอยู่ในนี้ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกพระองค์ก็เอาทุกข์เป็นทุนมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนี่พวกเราที่เป็นสาวกของพระองค์เป็นบริษัทของพระองค์ก็ต้องดำเนินตามทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงทำมาแล้วนั่นน่ะเราก็เลือกแล้วทางใดที่พระองค์เจ้าห้ามไม่ให้เดินก็ไม่เดินเช่นอย่างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าเนี่ยอะไรทรมานตนแบบไม่มีปัญญาทำแบบไม่ใช่ดุลยพินิจคิดได้อย่างไรก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อมันไม่ถูกทางมันก็ทำอย่างไรมันก็สำเร็จไม่ได้นี่แหละดังนั้นเราต้องพยายามบำเพ็ญให้เป็นตามทางมัชฌิมาปฏิปทาให้ได้เอาถ้าเว้นจากการบำเพ็ญอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนให้ลำบากกากกรรมแล้ววันนี้ก็มาเว้นทางแห่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเนี่ยมาสำรวมจิตใจไม่ให้เพลินไปตามอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าไม่ปล่อยจิตของตนให้ไปผูกพันอยู่ในกามคุณ ามะแปลว่าความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อเว้นทางสองสายนี่เสร็จแล้วเอ้าจิตนี่มันก็เป็นกลางอยู่ได้สิบัดนี้นะไม่หลงรักในสิ่งที่โลกเขาสมมุติว่าน่ารักไม่หลงเกลียดหลงชังในสิ่งที่โลกเขาสมมุติว่าน่าเกลียดน่าชังการทรมานร่างกายเกินขอบเขตนี่มันก็เอียงไปข้างแห่งความชังคือว่าเกลียดชังร่างกายอันนี้เพราะมีร่างกายอันนี้นะมันจึงมีทุกข์มันจึงหลงมันจึงเมาคิดได้อย่างนี้นะก็พยายามทรมานร่างกายนี่ให้มันแตกมันทำลายไปเสียแล้วเราจะได้เป็นสุขไอ้พวกฤาษีจีภัยแต่ก่อนนั้นนะมันเห็นกันอย่างนี้มันจึงได้ทรมานร่างกายเอาจนล้มจนตายเพราะการทรมานนั้นตายแล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นแบบอย่างของพวกฤาษีนั่นเลยมาทดลองทำดูเมื่อทำดูแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้เลยมันเป็นงั้นแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้ด้วยทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วก็จึงมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบว่าทางสองสายนั้นนะไม่ควรดำเนินไม่เป็นทางตรัสรู้มรรคผลธรรมวิเศษอะไรพูดสั้นๆว่าทางแห่งความรักทางแห่งความชังนั้นอย่าไปเดินคือหมายความว่าอย่าคิดไปในเรื่องรักเรื่องชังคำว่าเดินในที่นี้นะคิดอะไรก็ต้องให้มีไตรลักษณญาณประกอบไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่ใจมันคิดอยู่นี่นะมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในตัวของมันเสร็จเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นโยมเราเพ่งดูอันใดก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในวัตถุอันนั้นพร้อมกันเลยเช่นเพ่งดูร่างกายอย่างนี้ก็ให้เห็นลักษณะสามอย่างนั้นปรากฏในจิตใจทันทีเลย หรือว่าเพ่งดูวัตถุภายนอกเงินทองเข้าของอะไรต้องอะไรในโลกอันนี้นะมันก็มีลักษณะสามประการนั้นอยู่ในตัวนั่นของมันเสร็จเลยแต่ว่าจิตใจของคนผู้ไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนานี่มันไม่ยอมที่จะเห็นไตรลักษณ์เลยมันมีแต่สำคัญไปว่าสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้เราอยากได้เอามาใช้มาสอยมาบริโภคเพียงเท่านั้นแหละมันหาได้คิดไม่ทบทวนไม่ว่าของเหล่านั้นนะล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ได้ทบทวนกันหรอกมีแต่ต้องการเอามาบริโภคใช้สอยให้อิ่มหนำสำราญให้สนุกสนานเท่านั้นแหละมีร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ไม่ยอมพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ว่านั้นกลัวว่าความสนุกสนานมันจะหายไปมันก็เป็นความจริงถ้าผู้ใดเพ่งพิจารณาเห็นร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอย่างนี้มันจะไม่เพลินในหันนี้นะความเพลินความเมาในความรักความใคร่ต่างๆมันก็เบาบางลงไอ้ผู้ที่ชอบใจกับความรักความใคร่อยู่นั้นนะมันจะไม่ยอมพิจารณาเลยนี่มันบกพร่องอยู่ตรงนี้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะมันบกพร่องอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงคุยเขี่ยขึ้นมาสู่กันฟังเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายได้น้อมเอาไปคิดไปพิจารณาอย่าเพิ่งตีตนตายก่อนใครมันไม่สมควรเลยท่านพอได้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงไปในทางที่เป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอย่างนี้เราท้อใจแล้วไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามแล้วเพราะว่ามันยังอะไรในสิ่งที่ ตนรักตนชอบใจอยู่ในโลกอันนี้เรื่องมันนะมันจึงไม่พอใจที่จะมาน้อมสติเข้ามาเพ่งจิตให้สงบเอาจิตที่สงบนั้นเพ่งดูร่างกายสังขารทั้งภายในทั้งภายนอกนะมันไม่ยอมเพ่งไม่ยอมพิจารณาคนส่วนมากนะมีแต่ว่าเรามันภาวนาไม่เป็นหรอกเรามันยังพอใจอยู่ในโลกอันนี้อยู่ยังชอบความสนุกสนานอยู่ถ้าอย่างเช่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้เรายังรักสวยรักงามอยู่จะมาพิจารณาร่างกายอย่างที่พระท่านสอนนั่นนะมันก็จะจืดจะชืดไปหมดความรักความใคร่ต่างๆหมู่เนี้ยเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจที่จะพิจารณาเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่มีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในใจมากมายอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมเข้าไปถึงกับถูกฆ่าตายไปเยอะแยะตายเพราะความรักความใคร่นี่มีมากมายในโลกอันนี้นะแย่งของรักต่อกันและกันผู้ใดวัยมือก่อนกับผู้นั้นลงมือเอาประหารอีกฝ่ายหนึ่งให้ตายลงไปมีอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวเนี่ยปันนั้นมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานอยู่จนว่าตนก็ตายลงไปอย่างนั้นนะแม้ตายลงไปแล้วมันก็ยังไปเพลินอยู่ในเมืองผีนู่นอย่าว่าเลยจะมาเพลินอยู่แต่ในเมืองมนุษย์นะกิเลสอันเนี้ยมันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่ก็เพลินแหละพอมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกมันก็มาเพลินอีกเพราะมันไม่ยอมละแม้แต่น้อยเดียวไม่ยอมเบื่อหน่ายถ้าว่าผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะก็พยายามเพ่งพิจารณาตามที่พระท่านแนะนำตักเตือนเข้าไปแล้วอย่างนี้พอเห็นความจริงของร่างกายอย่างว่ามาแล้วนั้นนะมันก็จะทำกิเลสราคะตัณหาอันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมอันนั้นนะเบาบางออกไปจากกิจใจเมื่อกิเลสอันนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วมันก็ไม่ได้ทำความชั่วเช่นมันก็ไม่ได้ไปแย่งเอาลูกเอาเมียเอาผัวของใครมาด้วยความรักความใคร่ซึ่งมันเป็นบาปเป็นโทษนั้นก็จะยินดีอยู่แต่ในสามีภรรยาของตนเท่านั้นนี่นะการภาวนานี่มันก็มีหลายขั้นตอนนะเอาผู้ที่ยังละความรักความใคร่ยังไม่ได้ก็ขอให้รักไปเถิดแต่ว่าให้รักอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่าให้มันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไปมันก็ยังชั่วหน่อยเมื่อบุคคลสำรวมอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแล้วมันก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีได้สั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเรื่อยไปถ้าบุคคลใดยังไปปล่อยใจให้เอียงไปข้างรักข้างชังอยู่มากๆอย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกมันจะได้มาสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งกิเลสสามอย่างนี้แหละทำให้สัตว์เนิ่นช้าหมายความว่าทำให้สัตว์นานพ้นทุกข์ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้ดีไม่ดีก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินู่นมันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากแห่งความรักความใคร่เกินขอบเขตหนึ่งแล้วก็บุคคลมาถือตัวถือตนว่าตนเป็นผู้วิเศษวิโสตนเป็นผู้มีสติปัญญาเหนือคนบ่ตนมีกำลังกายดีกว่าคนอื่นแข็งแรงกว่าคนอื่น ตนมีรูปสวยรูปงามกว่าคนอื่นตนมีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนอื่นตนเกิดในตระกูลสูงถ้าท่านไปยึดถือเอาเรื่องพวกนี้มาไว้ในใจแล้วมันก็ใจก็แข็งกระด้างอันนี้ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครไม่ยอมกราบยอมไหว้ใครเลยเพราะมันสำคัญว่าตนดีนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบุญกุศลทำความดีอะไรมัวแต่ถือตัวว่าตนเป็นผู้วิเศษอยู่อย่างนั้นที่จริงอันสิ่งที่ตนสำคัญว่าเป็นของตนนั้นมันหาเป็นของตนไม่แบบนี้นะมันถึงเวลามันก็วิบัติแปรปรวนแตกดับทำลายไปแม้แต่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงเวลามันแล้วมันก็แตกดับทำลายไปนั่นเรียกว่าถือตัวด้วยอำนาจแห่งอวิชชาโมหะถือแบบไม่รู้ถืออย่างที่คนไม่รู้ถ้าหากว่าถืออย่างผู้รู้ผู้ฉลาดแล้วท่านจะไม่ถือแบบนั้นวะนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงบัดนี้แต่ว่าเมื่อตนยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มก็ทนุบำรุงร่างกายอันนี้ไว้ให้มันมีกำลังตามสมมาสมควรแล้วก็ใช้กายวาจานี่ทำความดีไปฝึกตนไปอาศัยร่างกายสังขารทุกส่วนนี่แหละเมื่อทนุบำรุงมันให้เป็นปกติอยู่ได้จิตใจนี่ก็สบายมันนี่เนี่ยอาศัยร่างกายอันนี้แล้วก็มาทำสมาธิภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะบุคคลผู้มีร่างกายอันสมบูรณ์เนี่ยโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นี่ร่างกายนี่มันก็เป็นปกติมันไม่ปวนปั่นกระทบกระทั่งกับจิตอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปลมหายใจเข้าออกนี่ก็เดินคล่องแคล่วดีไม่ได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาขัดขวางเมื่อเป็นเช่นนี้โน้มใจลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ไวแบบนี้นะเพราะมันไม่มีสิ่งที่มากระทบกระทั่งให้เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างรุนแรงนี่อันผู้มีปัญญาทนุถนอมร่างกายอันนี้ไว้เพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อฝึกจิตนี่ให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่ออบรมจิตนี้ให้เกิดปัญญาเมื่อจิตนี้ผ่องใสสะอาดเข้าไปแล้วมันก็ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรปล่อยวางไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์มากมันก็รู้ด้วยปัญญาแบบนี้นะเป็นงั้นอะไรที่ควรปล่อยควรวางก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละร่างกายทุกส่วนไม่ควรสำคัญว่าเป็นตัวตนเราเขานามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดความจำความหมายอะไรภายในจิตใจอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่ควรยึดถือไม่ควรยินดียินร้ายไปตามความคิดความจำความหมายความรู้สึกต่างๆหมู่เนี้ยก็เพ่งพิจารณาดูความคิดก็สักแต่ว่าความคิดความรู้ก็สักแต่ว่าความรู้ความจำความหมายก็สักแต่ว่าความจำความหมายเพ่งดูดีๆแล้วไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนั้นเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไออาการของจิตนี่ท่านกล่าวว่าเรียกว่าอาการของจิตแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆหมดนี้นะนามธรรมเหล่านี้เป็นอาการของจิตถ้าไม่มีจิตดวงนี้นามธรรมสี่ประการนี้ก็ไม่มีหรือถ้าไม่มีกายกับจิตนี่กระทบกันอยู่อย่างนี้นะนามธรรมสี่นี้ก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นให้เพิ่งเข้าใจกันเมื่อมีกายกับจิตนี่รวมกันอยู่อย่างนี้ล่ะ มันก็จึงเกิดเป็นนามธรรมขึ้นทีนี้เมื่อรูปแตกเอานามธรรมนี่ก็ดับไปอย่างนี้แหละนามธรรมนี่ก็ดับไปก็เหลือแต่จิตเท่านั้นแหละบัดนี้นะรูปร่างกายอันนี้มันก็สลายก็ออกไปเป็นดินเป็นน้ำไปตามธาตุนั้นๆไปเท่านั้นเองมันก็เหลือแต่จิตจิตนี้เมื่อไปยึดถือในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลไว้บาปอกุศลก็นำไปสู่ทุกข์เมื่อจิตนี้ไปยึดถือเอาบุญเอากุศลไว้ในใจมั่นคงบุญกุศลก็นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อจิตนี้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานมันก็มีเท่านี้แหละวิถีทางของจิตนี่นะพากันเข้าใจมันไม่ใช่มีอย่างอื่นนะแต่ที่ท่านแสดงมากมายก่ายกองนั่นนะก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมาสอนจิตนี่ให้ปรงให้วางขันห้านี้อย่าให้มันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็จะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับเริ่มตั้งแต่พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่นี่แหละไปนะเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปห้าประการนั่นเลยก็จะไปใช่ไปทำทำไมมันไม่ใช่ตัวตนนะนั่นเลยแต่เมื่อใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำบาปผู้เสวยผลของบาปนั่นคือดวงจิตแบบนี้จิตที่มันฉลาดมันก็ไม่ได้ใช้ขันธ์ห้าไปทำบาปแบบนี้เพราะว่าทำลงไปแล้วตัวเองก็เป็นผู้เสวยทุกข์กันขันธ์ห้ามันไม่ได้เสวยด้วยนี่มันหมดเหตุปัจจัยมาแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปอยู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองนะนี่เรียกว่าการละอุปทานในขันห้าขั้นนี้นะพาให้ดวงจิตนี้พ้นจากนรกอบายภูมิไปท่านละขันห้านี้ให้สูงขึ้นไปกว่านั้นละขันห้าส่วนละเอียดไปกว่านั้นไปมันก็พ้นทุกข์ไปโดยลำดับไปเลยอย่างนี้แหละท่านละให้ขาดโดยอำนาจแห่งปัญญาญาณอันวิเศษจริงๆแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้